Dat ik Huizens leukste radiostation meer doe dan alleen muziek draaien, dat weten we nu wel. Radio Horizon gaat namelijk met al zijn medewerkers vanavond om 19:30 het schip in. Op een hele gezellige manier, want we gaan voorlopig nog niet ten onder. En houden ook op deze avond ons hoofd boven water. Het ijs om meer wel te bestaan. Radio Horizon organiseert vanavond een groots opgezette feestavond. En ook jij kunt er nog net bij zijn, want we zijn nog net niet vol. We nodigen je uit op onze muzikale plezierboot, de Stadinghuizen. Waar natuurlijk van alles aanwezig is. Zoals een bar, Dakti Drive-in Show en nog veel. Veel meer, waaronder alle medewerkers van Radio Horizon. En de buren, die hebben geen last van ons, want we waren midden op het IJsselmeer. Ga ook mee met de muzikale boot van Radio Horizon vanavond om 19:30. Kaarten zijn ook bij de boot te verkrijgen. Vanavond, 19:30. Zorg dat je de boot niet mist, want we lichten het anker rond 19:30.